Ciągłe pragnienie i brak energii, wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 maja. Małgorzata Maliborska-Przarzmowska i Filip Jarek, minęła 15, zapraszamy na serwis Trójki. A w tym serwisie o spotkaniu prezydenta Polski z szefem NATO. Wysokiej nadwyżce w budżecie państwa. I uchylaniu przez USA zarządzenia wojewody mazowieckiego w sprawie zmian nazw kilkunastu warszawskich ulic. Polska chce gościć u siebie natowskie dowództwo. Taką deklarację powtórzył po spotkaniu z szefem paktu Jensem Stoltenbergiem prezydent Andrzej Duda. Na konferencji prasowej polityków był Wojciech Segielski. Wojtku, co to za dowództwo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie są szanse, by było ono zlokalizowane w Polsce? W tej chwili w NATO trwają prace nad nową strukturą dowodzenia. Chodzi o to, że czasy się zmieniają, zagrożenia również i nawet sekretarz generalny NATO wprost mówił, że chodzi między innymi oczywiście o zagrożenie ze strony Rosji. Z kolei w połowie lipca w Brukseli jest zaplanowany szczyt NATO i na tym szczycie przywódcy, w tym między innymi Andrzej Duda, który będzie Polskę reprezentował, mają zdecydować o powstaniu dwóch nowych dowództw logistycznych. Chodzi o dowództwo w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech, ale w ramach tejże struktury dowodzenia planowane jest też utworzenie nowego dowództwa na poziomie armijnym, dowództwa wojsk lądowych i to właśnie dowództwo Polska chciałaby gościć u siebie, dokładnie rzecz biorąc w Szczecinie. Taką deklarację złożył prezydent Andrzej Duda. Sygnalizowaliśmy panu sekretarzowi generalnemu już wcześniej, ale dzisiaj także bardzo zdecydowanie, że bylibyśmy zadowoleni, gdyby to dowództwo armijne w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego powstało tutaj w naszej części Europy, w Szczecinie. Pytałem sekretarza generalnego dzisiaj na konferencji prasowej po spotkaniu obu polityków, czy jest szansa, że w lipcu na szczycie NATO taka decyzja będzie podjęta i czy będzie to Szczecin, czy też jakieś inne miejsce w Europie. Jens Stoltenberg mówił, że tej decyzji na szczycie na pewno jeszcze nie będzie, że te prace wojskowych specjalistów, planistów, którzy patrzą na to pod kątem przydatności wojskowej, jeszcze się przedłużają. Być może ta decyzja zostanie podjęta za kilka miesięcy, no ale też jeszcze wciąż nie wiadomo, czy będzie to Szczecin, czy miejsce poza Polską. Dziękujemy, mówił Wojciech Cegielski. I kolejny temat. 9 300 000 000 zł. Tyle wyniosła nadwyżka w budżecie państwa w kwietniu. Ale jak informuje minister finansów Teresa Czerwińska, nadwyżka jest przejściowa. Wyjaśnia, że to skutek niższych kosztów obsługi długu oraz dobrej sytuacji na rynku pracy. Mamy znakomitą sytuację na rynku pracy. Mamy bardzo wysokie tempo dopływu składek, jeśli chodzi o Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Nadwyżka w kwietniu nie oznacza, że nie będziemy mieli deficytu na koniec roku, podkreśla minister Czerwińska. To oznacza, że redukujemy deficyt, czy staramy się, mamy taką szansę na to, żeby deficyt był być może niższy, ale ten deficyt cały czas jest. W całym roku budżetowym mamy deficyt. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zarządzenie wojewody mazowieckiego w sprawie zmian nazw 12 ulic w Warszawie, w tym Alei Armii Ludowej. Została ona w listopadzie ubiegłego roku przemianowana na Aleję Lecha Kaczyńskiego w związku z tak zwaną ustawą dekomunizacyjną. Decyzja zaskarżyła do WSA głosami Porada Warszawy, według której wojewoda Zdzisław Sipiera wykorzystał ustawę do celów politycznych i nie konsultował zmian z mieszkańcami, a ustawa dekomunizacyjna narusza konstytucję. Sąd uznał, że podstawowym błędem był brak wykazania w uzasadnieniach zarządzeń powodów takich decyzji, czyli wyraźnego wyjaśnienia, dlaczego dana nazwa symbolizuje lub propaguje komunizm. Kolejne zmiany w reformach sądownictwa są możliwe, ale w późniejszym czasie, tak mówił w Brukseli szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Zmian domaga się Komisja Europejska, bo według niej wprowadzone przez PiS reformy są zagrożeniem dla praworządności. Najpierw należy zobaczyć, jaki wymiar sprawiedliwości będzie funkcjonował po zmianach już wprowadzonych, uważa minister Czaputowicz. W jakiejś dalszej perspektywie, gdyby były jeszcze te wątpliwości, czy też byłyby rzeczywiste dowody na to, że następuje destabilizacja polskiego systemu prawa, to trzeba by było dokonać korekty. Raczej by trzeba było trochę większy oddech tutaj mieć czasowy, żeby wprowadzać, co nie jest wykluczone, bo przecież ciągle jest podejrzenie wobec Polski. Przynajmniej o to chodzi, żeby zdestabilizować ten system albo go upolitycznić, a wręcz odwrotnie, uczynić go bardziej efektywnym i bardziej niezależnym. Sprawa reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości ma być omówiona ponownie za miesiąc na spotkaniu unijnych ministrów do spraw europejskich. Na poprzedniej naradzie przed kilkoma tygodniami wiceszef komisji Frans Timmermans powiedział, że zmiany, które Polska wprowadziła, idą w dobrym kierunku, ale są niewystarczające. Coraz więcej krajów rezygnuje z radiofonii analogowej, potwierdza to dyrektor do spraw Radia Europejskiej Unii Nadawców Graham Dixon. W siedzibie Polskiego Radia trwa konferencja poświęcona perspektywom rozwoju cyfrowej radiofonii lokalnej i regionalnej DAB+. Dixon podkreślił, że radio cyfrowe staje się powoli standardem na świecie. 10% wszystkich rozgłośni członków EBU od Islandii po Azerbejdżan i od Helsinek po Kair nadaje je już cyfrowo. W Norwegii włączono UKF w ubiegłym roku i to przykład bardzo dynamicznego rozwoju. Kraje takie jak Serbia czy Chorwacja rozpoczynają próbne transmisje. Wiemy, że Albania też rozważa takie ruchy. To wszystko bardzo pozytywne przedsięwzięcia. Cyfryzacja radiofonii w Polsce to jeden z celów strategicznych do 2022 roku. To był Serwis Trójki. Aż do jutrzejszego wieczora pogodnie, niewielkie opady deszczu na południu. Tam lokalnie pojawią się burze z gradem. Do końca dnia od 24 stopni na Podlasiu do 30 na Dolnym Śląsku, w nocy od 11 do 15. Jutro na Podlasiu i Mazowszu 25 stopni, na Podkarpaciu 27, a na Dolnym Śląsku 30. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a takiego Samsunga J3 za 449 zł to byś brał? Za 449 zł. Brałbym i gadałbym na okrągło, Barbara. Ze mną. Teraz w Media Expert smartfon Samsung Galaxy J3 z ekranem 5 cali, czterordzeniowym procesorem i wytrzymałą baterią za jedyne 449 zł. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona witają w audycji Soul Muzyka Duszy. Dzień dobry. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. Baby, can you tell me to stop? I lose my Frenzy i czteropłytowe wydawnictwo Crystal Ball. Tell me how you want to be done. To było nagranie, które tradycyjnie rozpoczyna, czy nie to nagranie, tylko artysta rozpoczyna tradycyjne nasze spotkania w audycji Soul Muzyka Duszy. A teraz jeszcze jeden utwór, który powstał w studiach Paisley Park. Co trzeszczało, ale tak miało być po prostu. Rok 1973 i Gladys Knight, która dziś obchodzi swoje 74. urodziny. Wszystkiego najlepszego. Cudowna i wspaniała wokalistka. Kolejny artysta też jest cudowny i wspaniały. Amongst the pretty leaves on my lemon tree, San Fernando Valley way below, I'm heading to the east side of Hollywood. I'm stopping on the west side of Hollywood. I'm stepping to the north. you've gone Hollywood. House cops out on the beach without even a single piece of ID. And the man said to me, so you know in Hollywood. I stepped out on my front porch, but my eyes around I see Hollywood the way she was, what? Hollywood the way she be. As I step back on my back terrace, amongst the pretty leaves on my lemon tree, San Fernando Valley, baby, I'm stepping to the south side of Hollywood. I'm fucking on the north side of Hollywood. I'm kicking on the east side of Mówiłem, że będzie jeszcze nagranie, które powstało w Paisley Park. To właśnie był ten utwór George Clinton i Hollywood. A z obozu George'a Clintona dwie znakomite informacje. Pierwszą to już właściwie Państwo znają, że przyjedzie do Lublina na festiwal Inne Brzmienia. A druga jest już znana, ale jeszcze nie wszystkim. Medicale Floyd Dog. Tak ma być zatytułowany album, który za chwilę się ukaże. Ale nie jako George Clinton, tylko jako legendarna grupa Parliament. Przypomnę tylko, że ostatni album pod tą nazwą George Clinton wraz ze swoimi kumplami wydali w 1980 roku. Ever feel kind of down and out, you don't know just what to do. Living all of your days in darkness, let the sun shine through. Ever feel it somehow, somewhere you lost your way? And if you don't get a help quick, you won't make it through the day. Or could you call on Lady Day? Could you call on John Coltrane? Now, 'cause they'll watch your troubles, your troubles. Your troubles, your troubles, your troubles, your troubles, your troubles, your troubles. troubles away. They'll wash your troubles away. They'll wash your troubles away. Your troubles, your troubles, your troubles, your troubles away. Pieces of a Man to tytuł albumu, z którego pochodziło to nagranie. Został wydany w 1971 roku. Artysta nazywa się Jill Scott Heron i jest jednym z praojców rapu, ale przede wszystkim człowiekiem, który cudownie połączył brzmienie afrykańskich bębnów z soulem, jazzem, funkiem. A tytuł tego nagrania to Lady Day and John Coltrane. I'm gonna tear your playhouse down to tytuł piosenki, którą przepięknie zaśpiewała Ann Peebles, nagranie z 1972 roku. Niedawno ukazała się kolejna płyta w wersji winylowej z nagraniami Otisa Reddinga. I'm spodobało się Państwu brzmienia rodem ze Stax Records i bardzo mnie to cieszy. Otis Redding to jest płyta, która ukazała się bodajże 10 dni temu, chyba w poprzedni piątek, gdzie, na której znalazły się nagrania, które były zarejestrowane w trakcie jednej z ostatnich sesji nagraniowych Otisa Reddinga. Bardzo dobrze, że takie utwory są odnawiane, wydawane i cieszą nasze uszy. Pozostajmy jeszcze w kręgach Stax Records. Wilson Pickett. Wilson Pickett, jeden z najbardziej funkowo-psychodelicznych utworów, jakie słyszałem. Pozostajmy jeszcze w tych kręgach i nagranie, ja o nich mówię, z ósemką w dacie wydania. 1968 rok. Yeah. James Brown i jego dwóch fantastycznych perkusistów, z których jeden nazywał się Clyde Stubblefield. Clyde Stubblefield miał bardzo wielu uczniów i jeden z nich za chwilę wystąpi w audycji Soul Muzyka Duszy z albumem, który został wydany niedawno, w tym roku. Nazywa się Leo Sidran. Posłuchajmy, jak przepięknie brzmi ta płyta. Sindram ma 41 lat i dopiero wydał debiutancki album, ale wcześniej przez bardzo, bardzo długi czas bębnił w zespole Steve'a Millera, a teraz postanowił wziąć sprawę w swoje ręce, stanąć za mikrofonem, wziąć do ręki gitarę, oczywiście i zagrał na perkusji, bo przecież to jego zawód wyuczony. audycji Soul Muzyka Duszy wystąpił Delvon Lamar ze swoim triem organowym, które zabrzmiało tak, jak miało zabrzmieć trio jazzowe, w skład którego wchodzą organy Hammonda. Tak przynajmniej twierdzi Wojciech Karola, który mówi, że tam basista czy kontrabasista jest zupełnie niepotrzebny, bo lewą ręką przecież można zagrać wszystkie linie basu. Podobnie zresztą funkcjonowała grupa The Doors, jak słuchacze trójki doskonale wiedzą. Teraz jeszcze jedno cudowne, stare nagranie. Piękne nagranie tytułowe zresztą z płyty I Want You z roku 1976, Marvin Gaye. The Allergies, nagranie z płyty Push On, wydanej w 2017 roku. Can't help but feel so far from you. Yet I'm in the terminal. This probably looks so typical. I probably should be going home, but you make me wanna stay. And I love your visual, so let's just keep it digital. But baby, can you break me up before I fly away? Piękne nagranie zespołu The Internet z gościnnym udziałem Janelle Monáe. Album Ego Dead wydany w 2015 roku. Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona bardzo uprzejmie dziękuję już za uwagę i zapraszam Państwa do programu Zapraszamy do Trójki, który rozpocznie się po 16, a który poprowadzi Patrycjusz Wyżga. Do usłyszenia za tydzień, a na zakończenie PJ Morton. for the trees, the movement for the breeze, standing on my own feet. Can't see what you might want from me. Think it's better if we be ourselves. They clutch into my talents more than Catholics do a rosary. Steady ass, where that accent travel? You from New Orleans? Go so, why I dabble with negative energy when all I really mean is a posse sensibility? Not the hardest rapper, but I'm bout it much as Master P. Don't play with me. 504 my home, don't you know that? Flooding through the streets, you should probably take a Kodak. Photosynthesized, sprouting right in front your eyes. Made a trip to Cali and came back a different guy. Living through the same eyes, riding Uber, still got drive. Been the truest, never lie. And I need a little space, cause I'm better doing me. Just recite if you relate, girl. I'm claustrophobic, have a hard time trying to. To promocja. Zanim zacznie się mecz, piłkarze wychodzą na boisko w eskorcie dzieci. Przed najbliższym spotkaniem naszej kadry też tak będzie. A my dla Państwa i Państwa pociech mamy niespodziankę. Wszystko wyjaśni się jutro w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Sponsorem konkursu jest Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie pomidory malinowe 40% taniej, 5,99 za kilogram. I morele również tylko 5,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Słyszysz, jak kuje? Potrafi tak całą noc. Dziwisz się? Egzaminy. Ale kupił Kofaktin i jedzie równo. Pewnie nie chce mieć nic w plecy. Kofaktin? Kofeina i dwa rodzaje żeńszenia w ampułce do wypicia. Daje niezłego kopa. Jego składniki zmniejszają zmęczenie i poprawiają koncentrację. Zapytaj w aptece lub na stacji BP. Suplement diety Kofaktin Shot. Konkretne uderzenie w znużenie i zmęczenie. Marian? Dobrze kupić nowoczesny smartfon na 6 liter to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Teraz w Media Expert nowoczesne smartfony kupisz taniej. Na przykład smartfon Huawei P9 Lite Mini z ekranem 5 cali za jedyne 490 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy.